Moi boas tardes, ben queridos escoitantes e amigos, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, para todos vosotros aquí en Radio Cornellá no 104.6 da FM, que hoxe tivemos un traballo especial pola mañán, sí. Que xa informaremos antes de rematar o programa, que ten moito que ver coa inauguración da nova tempada 2025-2026. Ben, queridos escoitantes, temos aí na tecnicidade, como sempre, o noso o grande compañeiro e amigo Kiko Belinchón, que sen él non podería sair isto en antena. Aire. E tamén o meu carón Armando Fernández, este naviego. Naviego, sí, señor. Sí, señor. Boa tarde, Armando. Boa tarde, que como falábamos fai un momentiño, sempre en Galicia un referente en Radio Cornellá. Bueno, por lo menos na emisión en galego, aquí sí. En Cataluña, que eres ou non, non sei, por algo nos nomearon representantes da comunicación en galego en Cataluña. Sí. E bueno, pois gracias a prensa comarcal que nos convidaron precisamente para participar, e o presidente dos medios de Amega, dos medios galegos en Galicia, sí. Pois díxonos aí vinde para acá que son de sus representantes galegos en Cataluña. Por lo tanto, gracias a Deus, temos a sorte sí. de que nos escoitan. E que o que nos facemos, pois parece ser que ten interés. E eso intentamos, durante dúas horiñas, falar en galego e comunicar en galego. Comunicarnos a la Galicia. Muy ben. E ademais recibir as crónicas dos nosos correspondentes, que é moi importante tamén. Ben, queridos escoitantes, todo isto adubiámolo con música, non? Sí, por lo tanto, un boquiño. Aí vai, música para recibir a primeira comunicación que dun bocadiño a teremos en vez. Veña, aí vai. La edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan, el suicidio de un mortal. Baixamos a música para recibir precisamente a primeira crónica a do noso correspondente na Costa da Morte, Óscar Rei. Boa tarde, Óscar. Hola, que tal, como estamos? A semana pasada non me dou o tempo, que estuvemos aí en Brens dando unha conferencia sobre pantallas, bueno, uso de pantallas seguras e saudables e non... Vale. Non sabemos que hai obrigas que hai que cumprir, claro. E non sempre se pode facer un cargo de todas as cousas que... No, o problema é que levo ahora, incluso antes estuve en Corme, levaba na Costa da Morte, que é a terra de meus pais, levaba casi un mes en ir, porque ando dun lado para outro. Este fin de semana por fin estamos tranquilos e me pillades precisamente muy en bien. Casa, estou vale. Desde hai bastante sábado, así muy que ben. Muy ben, muy ben. Bueno, pois a ver, agardamos, bueno, queremos recibir esas novas interesantísimas de esa comarca tan importante. Vale, pues mira, vamos a comenzar con unha noticia que tamén sempre vos digo que avanzamos moito na Costa da Morte, efectivamente avanzamos, pero fixadevos que o Concello de Mazaricos traslada ao Parlamento os cortes de luz que sufre a veciñanza, o sector gandeiro e o tecido productivo. Sabedes que Mazaricos é un dos concellos pues a nivel de gandeiría, pues quizás máis potentes de toda a Francia, bueno, desta zona, non? Xa que non é Costa da Morte, pero que si linda. Linda con nós, no interior, parece mentira nos tempos que corren, non? Cando se está pedindo pues, un pouco a profesionalización do sector e como moitas veces se ven pues, os profesionais tamén condicionados a hora de ter que abrir este tipo de explotacións en zonas onde hai bastantes cortes de luz, non? Entón, queríamos un pouco empezar así con esto. Tamén iniciativas interesantes desde os coles de primaria. Por exemplo, na escola de Vilarmide, en Muxía, que enseñaron a través da AMPA esta semana pasada, pois o alumnado de terceiro, cuarto, quinto e sexto, aprenderse a facer unha actividade fundamental que é o RCP, non? Xa dende a escola desde moi pequenos, para que de alguna maneira pois aprendan pois a afrontar situacións complicadas. Desgraciadamente pois sigue morrendo bastante xente atragantada, por exemplo, tamén pois hai moitos accidentes cardiovasculares, e a veces pois poden darse esas circunstancias, non? Entonces non consideran para nada precoz que o alumnado de terceiro, cuarto, quinto, sexto se aprenda a facer estas actividades, e así traballan dende este colexio de Muxía, non? Tamén, bueno, esta semana foi unha semana moi adicada a todo o tema relacionado coa igualdade de xénero. O Pleno de Corcubión aprobou por unanimidade, que xa é difícil que en Corcubión se aprobe algo por unanimidade, o Plan Municipal para, neste caso, o terceiro Plan Municipal de Igualdade de Xénero do Concello, que marca bastante pues, as líneas de traballo dos concellos a hora de relacionarse coa veciñanza, lenguaxe inclusivo, todo tipo de as actividades culturais que se realizan e deportivos van un pouco basadas nestes criterios. Entonces, bueno, recollemos esta noticia tamén, que nos parece ben interesante. Claro, claro. E tanto. Sí, sí. Despois comento, as Torres do Allo celebran o Nadal con obradoiros gratuitos e contacontos en familia. O Concello de Zas vai a poñer en marcha pues, estas actividades de contacontos, de un pouco traballar en familia, actividades de Nadal, desde un espacio tan emblemático como é as Torres do Allo, que son, como van saberes, pues, símbolo da fidalguía na Idade Media, que está pues, no Concello de Zas, en un sitio ben bonito, donde se grabou a lingua das bolboretas, bueno, ao lado de todos esos carballos que por ali hai, non? Os concellos andan un pouco todos, como tolos tamén a promocionar pois os seus nadais, porque bueno, moven bastante actividade comercial a nivel próximo, e bueno, é interesante que se produzan pois estas actividades. Por exemplo, hoxe produce-se o lumeado de Nadal tamén encendido no concello de Ponteceso. Ahora pola tarde está o tempo xa moi tamén de Nadal, con frío norte e auga que non vexades, pero bueno, vamos a ver se dá tregua para facer eso, non? Vale. Contarvos tamén que o concello de Cerceda pechou o 2024 con un remanente positivo de tesorería de casi 1 millón de euros, xa no plano máis político. Carai, o concello de Cerceda andou aí uns anos, bueno, xa sabes que cos novos plans energéticos, pues, un concello moi rico onde había pues, unha central de térmica, bueno, se foi todo apagando pouco a pouco, e agora están en plena reconversión, pero parece que o concello, que antes pois era un dos máis ricos de Galicia, fora quedando atrás, agora parece que vai recuperando a súa saúde económica. Despois, por último, decirvos que a Diputación aproba un plan de obras e servicios de por 88 millóns de euros para todo o que van a ser a provincia, 88 millóns de euros que se repartirán entre os concellos para realizar inversións que moitas veces non poden facer por eles, e que lle chega pois a modo deste tipo de plans que son ben interesantes para todos os concellos. E nada, arranca o Nadal na zona, na Costa da Morte, con actividades de todo tipo que seguramente iremos contando ao longo das vindeiras semanas. E nada, un poquinho este é o que vos traemos, recordando que mañán vamos a estar ás 10 da mañán en Radio Roncudo, que podes ampliar toda a información en que pasa na Costa. Que pasa na Costa. A páxina feiticeira que, na que poden ampliar todas estas noticias que nos acaba de dar precisamente Óscar. Fantástico, moitísimas grazas. Unha cousiña a nivel personal e particular. Verás, nós temos unha música que nos facilitou un grande... Bueno, unha música e unha partitura que nos gustaría completala con algún instrumento máis. A intelixencia artificial pode nos axudar a facer eso? Claro que sí, podemos saber. Bueno, por certo, esta semana sí. Non é por nada, pero comento, salimos na portada do diario Mundo. Casi nada. Eu cando me vin aí, xa casi me abruma. Eu non vai a ser, e efectivamente abruma, porque, bueno, a inteligencia artificial para uns é un gran aliado e outros teñen de moito medo. Claro. Entonces, neste caso, que vos digo é que sí, que sí, sí se pode pues, resolver. E ademais hai aplicacións como é Moisés.ai, vale? É unha aplicación que consiste en que se pode tanto dividir en instrumentos capas as cancións, como añadir capas novas, vale? Instrumentos bueno, novos. Ti como especialista, entonces podesme axudar, non? Eu mando che esas dúas cousas. Eu claro que vos podo axudar, eu sempre vos podo axudar naquilo que, polo menos intentalo, despois xa veremos se somos capaces. Pois pues, eche mandar esa peza de música xunto coa partitura, ti, non sei, axudarme a que non te... É unha peza de música interpretada en piano, e entonces a min gustaríame incorporarlle algún instrumento máis para que completala, me entendes? Aparte de, por exemplo, que quizáis percusión, non sei, eu vou che mandar... O zanfona ou algo así. O que te che parece. Parece? Vale, pois nada, perfecto. Pois moitísimas grazas. Nada, vos. Veña, que teñas unha feliz semana. Igualmente, Óscar. Óscar. Despedimos a Óscar con música. E tanto. Quedamos moi satisfeitos coa información que nos acaba de dicir. Oh, sí, hombre. Aí vamos. Adiante. De cantar e bailar ven e a la la la la la la la. Outra pra perder.